บทที่สามทำใจให้คุ้นชินกับความตายไม่ว่าจะหลีกหนีให้ไกลเพียงใดเราทุกคนก็หนีความตายไม่พ้นในเมื่อจะต้องเจอกับความตายอย่างแน่นอนแทนที่จะวิ่งหนีความตายอย่างไร้ผลจะไม่ดีกว่าหรือหากเราหันมาเตรียมใจรับมือกับความตายในเรื่องนี้มองแตนปราชาวฝรั่งเศสได้กล่าวแนะนำว่าเราไม่รู้ว่าความตายคอยเราอยู่ณที่ใดดังนั้นขอให้เราคอยความตายทุกหนแห่งสิ่งลี้ลับแปลกหน้านั้นย่อมน่ากลัวสำหรับเราเสมอแต่เมื่อใดที่เราคุ้นชินกับมันมันก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปความตายก็เช่นกันการเตรียมใจรับมือกับความตายที่ดีที่สุดคือการทำใจให้คุ้นชินกับมันเป็นเบื้องแรกเพื่อมิให้มันเป็นสิ่งแปลกหน้าสำหรับเราอีกต่อไปเราสามารถทำใจให้คุ้นชินกับความตายได้ด้วยการระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอนั่นคือเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำการเจริญมรณสติคือการระลึกหรือเตือนตนว่า 1. เราต้องตายอย่างแน่นอน 2. ความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่ออาจเป็นปีหน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้คืนนี้หรืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ได้เมื่อระลึกได้เช่นนี้แล้วก็ต้องสำรวจหรือถามตนเองว่า 3. เราพร้อมที่จะตายหรือยังเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จสิ้นแล้วหรือยังและพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแล้วหรือยัง 4. หากยังไม่พร้อมเราควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เร่งทำสิ่งที่ควรทำให้เสร็จสิ้นอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าหาไม่แล้วเราอาจไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยก็ได้ข้อ1และ2คือความจริงหรือเป็นกฎธรรมชาติที่เราไม่อาจปฏิเสธหรือขัดขืนต้านทานได้ส่วนข้อ3และ4คือสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการได้เป็นการกระทำที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราโดยตรงการระลึกหรือเตือนใจเพียงสองข้อแรกว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนและจะตายเมื่อไรก็ได้หากทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราตื่นตระหนกน้อยลงเมื่อความตายมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าเพราะเตรียมใจไว้แล้วแต่ทันทีที่เราตระหนักว่าความตายจะทำให้เราพลัดพรากจากทุกสิ่งที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิงในชั่วขณะนั้นเองหากเราระลึกขึ้นมาได้ว่ามีบางสิ่งบางคนที่เรายังห่วงอยู่มีงานบางอย่างที่เรายังทำไม่แล้วเสร็จหรือมีเรื่องค้างคาใจที่ยังไม่ได้สะสางย่อมเป็นการยากที่เราจะก้าวเข้าหาความตายได้โดยไม่สะทกสะท้านยิ่งความตายมาพร้อมกับทุกขเวทนาอันแรงกล้าหากไม่ได้ฝึกใจไว้เลยในเรื่องนี้ก็จะทุรนทุรายกระสับกระส่ายเป็นอย่างยิ่งเท่าไหนจะถูกทุกขเวทนาทางกายรุมเร้าไหนจะห่วงหาอะไรหรือคับข้องใจสุดประมาณทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องทุกข์ทรมานอย่างมากด้วยเหตุนี้ลำพังการระลึกถึงความตายว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจึงยังไม่เพียงพอควรที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าเราพร้อมจะตายมากน้อยแค่ไหนและควรจะทำอย่างไรกับเวลาและชีวิตที่ยังเหลืออยู่การพิจารณาสองประเด็นหลังนี้จะช่วยกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทกับชีวิตเร่งทำสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จไม่ผัดผ่อนไปเรื่อยๆขณะเดียวกันก็เห็นความสำคัญของการฝึกใจให้ปล่อยวางบุคคลและสิ่งต่างๆที่ยังยึดติดอยู่กล่าวโดยสรุปคือควรพิจารณาทั้ง4ข้อไปพร้อมกันเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ได้ตรัสแนะนำให้ภิกษุเจริญมรณสติเป็นประจำอาทิให้ระลึกเสมอว่าเหตุแห่งความตายนั้นมีมากมายเช่นงูกัดแมลงป่องต่อยตะขาบกัดหาไม่ก็อาจพลาดพลั้งหกล้มอาหารไม่ย่อยดีซ่านเสมหะกำเริบลมเป็นพิษถูกมนุษย์หรืออมนุษย์ทำร้าย จึงสามารถตายได้ทุกเวลาไม่กลางวันก็กลางคืนดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าบาปหรืออกุศลธรรมที่ตนยังละไม่ได้ยังมีอยู่หรือไม่หากยังมีอยู่ควรภาคเพียรไม่ท้อถอยเพื่อละบาปและอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียหากละได้แล้วก็ควรมีปีติปราโมทย์พร้อมกับหมั่นเจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้เพิ่มพูนมากขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนแม้กระทั่งเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานโอวาทครั้งสุดท้ายของพระองค์ก็ยังเน้นย้ำถึงความไม่เที่ยงของชีวิตดังตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทขนขวายภาคเพียรไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงเน้นมากเมื่อมีการเจริญมรณสติหรือเมื่อตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อความตายมาประชิดตัวพระพุทธองค์ทรงสอนให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงดังทรงแนะนำอุบาสกที่จะช่วยเหลือผู้ใกล้ตายว่าพึงน้อมใจเขาให้ละความห่วงใยในมารดาและบิดาในบุตรและภรรยาหรือสามีจากนั้นให้ละความห่วงใยในกามคุณ5หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินทางกายละความห่วงใยแม้กระทั่งสวรรค์ทั้งปวงตลอดจนพรหมโลกน้อมใจสู่ความดับซึ่งความยึดติดทั้งปวงเพื่อบรรลุถึงความวิมุตติหลุดพ้นในที่สุด